Flow. Estado no que a persoa se encontra sumergida nunha actividade para o seu propio prazer. Nese estado, o tempo voa, as accións, pensamentos e movimentos acontecen unha tras outra sen pausa. A persoa emprega as súas habilidades levándoas ao extremo. Nandes, rema, doa, con far, sandes, non me, doa, sons brillantes, non meu, show, choru, viandes, doa, en flow. Cristo fala, quen é o máis listo, veña quen quere cajala. Podo destacar así, mas quero respeitala. Miña bella aspiración de conectar co corazón. Ala, arrañala. A festa continúa, teu próximo baixón. Non, a culpa non é túa. Non, non é túa. Nunca é túa. Cuando fluimos, non somos felices. Só depois de rematar a tarefa, temos tempo para ollar para atrás e sentirnos cheos de gratitude pola plenitude da experiencia vivida. Isto é flow. Son ese rapaz que foi criado no respeito. Respeito pra quen tento programado dese xeito. Son che radical porque a raíz enche mo peito. Eu, fillo de guerreiros, dai ben este xeito. Meu, malvar esa caleco, un rapeiro de moscoso. Compañeiro, María xa escrevía o son ardeiro. Un tolo polo flow, xa chejou o mensaxeiro. Repu, nantes, rema, go, con far, sandes, non me, go, sons brillantes, non meu, show, choru, viandes, go, en flow.